Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. Bienvenidos a este programa, o programa Galegos no Vais. Temos ali na pecera, ali metido dentro, hoxe ali un poquinho recolleito por o frío que fai, pois o noso compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. E aí que o meu carón, pois como cada xoves, a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, Armando, compañía e querida audiencia. Benvidos. E este queñes fala, pois, Armando Fernández, queñes vai dar, pois, esos enderezos para que se poñen en contacto connosco. Se se queren poñer en contacto connosco, poden tamén facelo a través do Facebook, Galegos Novais, e entonces pois, xa nos poden pois, enviar mensaxes o que queiran. Temos un blog, galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, vamos, pois, con un canto para encetar este programa, pois, con ese canto que dice así, cantos de Brión. Cantares de Brión. Cantares de Brión. Vamos alá. Vamos con eles, que a túa tuba. Vale. Dame la boca, una pala, tu corazón, un galegos no baix. Bueno, baixamos un poquinho música, vamos, pois... Xa estamos coa primeira entrevista, non? Exactamente, vamos a facer a primeira entrevista e vamos a falar, pois, nada máis e nada menos que con o señor Alfonso López Alonso. Moi ben, aí... Moi boas tardes, señor Alfonso. Que tal, como estamos? Boas tardes e felicitacións. Sí, exactamente. Claro. Sobre todo esas felicitacións, porque vamos... Amé, é o blog de recentemente premiado, non? Exactamente. Como foi eso? As recetas de rechupete, como foi ese premio? A ver, contanos algo. Pois, fácil, faise todos os anos unha especie de gala, bueno, previamente faise unha preselección de blogs que vai votando público. Fai nunha empresa que son os premios Bitácoras. Premiase máis que premios, son reconocimientos para a xente, dependendo da categoría na que te encontres. Hai de gastronomía, motor, moda, de todos os tipos de colores. Chegan, creo que son 21 categorías. Nada, este ano tiven a sorte de ser recompensado de mellor blog gastronómico de España, que mellor... parece que es la leche, ¿no? Pero sí. Pero bueno, tampouco é para tanto. Claro, aquí faime tamén moita ilusión, por exemplo, de hai 3 anos que sabedes que hai un festival de social media en Galicia. Faise pola zona de Bueu. Bueno, cando me tocou a mí, Mesillón Santuís, facías en Bueu, ¿no? Aí deronme o premio o mellor blog gastronómico de Galicia. Que comparto con outras dous ilustres galegas, Pamela de Uno de Dos, que está vivindo en Bilbao, e con Pilar, a famosa lechuza, e tamén outro dos blogs así con máis éxito que ten Galicia. Bueno, pero o blog do Rechupete é o teu, o sea que o que temos que felicitar precisamente. Bueno, ademais, ten que ser de Rechupete porque tú ademais és cociñeiro, non? Non son cociñeiro, bueno, cocinillas. Bueno, en serio, que en serio, eu estudié administración e dirección de empresas e informática e gestión. Non teño as dúas carreiras, pero non teño nada que ver coa gastronomía. Sí que cando iba o pueblo, bueno, pobo aí que son da zona da Ribeira Sacra en Ourense, aprendín a cociñar nas faldas a beira da miña avoa Lucrecia. Pero eso de pequeno, que vais collendo as cousas máis prácticas, como facer filloas, ou atendes para facer un cocido, ou chulas, unha carne desechada, ou bueno, un montón as recetas típicas, non? Das aboas, dos guisos, do facer un coello, hai na cociña de ferro, bueno, todo eso porque a maioría antes, eu son dos 74, teño xa 40 anos, eu creo que en esa época papamos todos os meses de verano no pueblo a maioría da xente, porque se traballaban os pais, pues non podían coidarte nas vacaciones do verán, entón pues facían o que podían, ¿no? Aí as aboas tamén sempre han tido pois un papel fundamental, ¿no? Na educación dos fillos ou dos netos. Porque nada, aí aprendín a cociñar sobre todo cando fui á Universidade de Santiago. Porque sei que tú eres un gran admirador sobre todo de Álvaro Cunqueiro, o seu libro de polo seu libro de cociña. O primeiro libro creo que caeu aí en casa e que lle di máis uso, que foi justamente en Compostela, perdoade, o meu galego que está ferrusadísimo, pero bueno, entra en Madrid, que estou intentando aí recordar todas as palabras, pero non saen fluidas. dándolle como mellor se pode empregar, e ademais, o que non se equivoca quere decir que non o usa. Exactamente. Madrid uso pouco, eso. Claro que sí. Pero bueno, que sí, o libro de que teñía de cabeceira ali en Santiago, e de aí sacamos moitas recetas. Mm. Parte da do libro de, bueno, casi de referencia para moita xente de Xerais, claro. Pois moitas das recetas son da Cunqueiro, pero non son Cunqueiro, Sí. Xa teño, non sei, Picadillo, que era o alcalde de Coruña, de Coruña. Un astrónomo moi reputado, claro. Ese na súa barriga, sí. No seu gandullo sí. Que estaba de, non estaba así do aire, senón no, de comer, de, o Emilia Pardo Bazán e todo isto, son libros que logo caíron a miñas mans e vou completando un pouco a miña biblioteca gastronómica. Uh-huh. Sí que me gusta moito, é un dos meus vicios, que non son ocultos, senón gustame moitos libros e compro moitos de papel. Uh-huh. Pois gustame ter unha biblioteca onde poder consultar cousas a menudo, ¿no? Uh-huh. E bueno, dentro de tema de, por exemplo, de libros galegos, hai un regalo que fixome a miña irmá fai dous Nadales ou uh-huh. tres, que de, bueno, é unha especie de enciclopedia, bueno, ten varios volúmenes, pero Galicia para comela, uh-huh. Non sei se a coñecedes, uh-huh. Hércules de edición Hércules da Coruña, pois sí. Aí edición é toda en galego, non uh-huh. está en castelán, uh-huh. Van desde as tradicións da matanza, uh-huh. a facer o aguardente, bueno, está moi ben, o que pasa é uh-huh. que non sei xa que se pode atopar nas librerías, claro. Pero para o que a historia gastronómica de Galicia está moi ben documentada, con toda esta xente, literatos e gastrónomos que fixeron Galicia, sí. Fixeron para que todos os demais, os de fora da Terriña, coñeceran ben tamén a nosa gastronomía, que está recopilado en esos libros tamén. A mí gustame moito. Porque tamén dices que a base das túas receitas dices que veñen da nosa terra, das nosas tradicións. Sí, claro, porque o recetario familiar, que creo que é o primeiro que mamas cando estás na túa casa, pois dos pais, as nais, sobre todo, porque sabedes que en Galicia, sobre todo, que en cociñan son as mulleres, que sí. É matriarcado, todo o norte, claro. Rícese por eso, non levates a voz, que é chunga, fijo, sí. Eso é do carácter galego. Mm. Bueno, pois, vas aprendendo un poquinho de ese recetario que tes en común. Claro. Daquela eu recordo a miña nai que tiña a libretiña, que iba apuntando, sobre todo, os ingredientes, porque sí. Logo, sí que cando estaba redactada non atopabas, nin cando tiñas que botar aos sí. ovos e logo a fariña, sí. E logo encontrabas a ollo, sí. E non sabías se logo se ibas a ir a recita ou non. Uh-huh. E logo, pois, fun poñéndolas no blog ben presentadiñas, uh-huh. pouco a pouco, ahora están casi todas redactadas de novo, uh-huh. porque cando empezou o blog no 2008, a finais de casi Navidades, foi cando saiu o proxecto de recetas do chupete, uh-huh. pois era unha relación distinta como se traballa ahora. Ahora é un traballo, dedícome máis a fondo a documentación, investigación, unha boa introducción, un paso a paso que sae sí o sí, sobre todo pois o tema das fotos moi coidadas, tanto na presentación inicial como no paso a paso. Uh-huh. Últimamente, desde antes do verán, justamente en xuño, empezamos co canal de YouTube, metémonos a tope no tema do vídeo, que é futuro. Uh-huh. Bueno, é o presente, xa non é exactamente, que sí. O futuro, senón estamos cunha productora facendo, creo que xa, uns vídeos de calidad bastante bastante decentes que están triunfando. A final de este ano chegaremos a 500,000 de visitas. Carai, no canal. Que leva pouco tempo, pero bueno. Pois máis felicitacións aínda, non? Exactamente. Bueno, claro. O caso é que ti non solamente escribes as recetas, sino que tamén as practicas, porque teño entendido que tes uns competidores e uns rivales, amigos, pero que entre vos facedes ese pique para poder chegar a resultados tan positivos como estás dicindo, non? Bueno, hai que dar de saída tamén a toda a comida que facemos, que claro. É un gran problema. Que ven. José, por exemplo, fixen un panetone. Bueno, panetone, digo che que eu probei un anaquiño pequeno. O demais está repartido por toda o edificio da aquí dos meus veciños, na clínica dental que hai abaixo, e levei tamén algún, levo a miña moza para o traballo. Claro, e porque que... senón xa estou como un tonel para claro. Pa poñerme máis. Bueno, pero eso tamén te sirve para saber o resultado, non? Para claro. As opinións. Sí, a prova teño que probar, a ver se está boa ou non. Claro. Pero bueno, como a veces fago 5 recetas no mesmo día, o final, cando hai que comer xa non teño nin ganas de comer. Claro. Pásame, mira, o luns fixen carrilleiras en salsa do Portemel, fixemos tamén unhas albóndigas de bacalao con en salsa verde. Hostia. Fixemos tamén un arroz con mariscos, que levaba nécoras, galegas, bueno, un montón de cousas ricas. Fixemos unha panacota de turrón, xixona, e tamén fixemos, faltame unha. Faltame. Bueno, outra cousa, non, sí, bueno, igual. Non me acordo ora, bueno, esquecidme, pero todo eso comímolo entre, creo que 8, que grabamos no plató, uh-huh. Ao final todo eso sae, vas probando. Uh-huh. O que menos probas son eu, creo, porque como estou falando, estás a tope ali claro. Grabando e tal, muy pois... Bien. Os que están un pouco así, un pouco ao rededor son os que máis se poñen a gusto, non? Son os que papan, sí. Esto, ao final, a cociña dicen que leva a mellor parte de mentira, nada. Sí. Serás zonas cando faz un churrasco, nada máis. E colles o mellor trozo da carne e tal, pero aquí estás tan... Xa chega un momento en que levas tanto tempo cociñando que casi non te apetece comer o que estás. Claro. E outra cousa, cando estás fora de... cos amigos, estás uh-huh. de paparota, entón, pois, sí que disfrutas da comida de outra manera. Sí. O viño, cos teus amigos ou con toda a familia, sí, é distinto. Sí. É o que intentamos transmitir no blog, que son pequenos anacos de felicidade claro. Para facer os fines de semana, que a xente colle, busca receita uh-huh. En Google ou vai directamente ao blog, sí. E din, que vou facer o domingo, que vou facer o sábado, tanto para comer ou para cear, que veñen os amigos a casa ou que sexa. Uh-huh. E o día a día non che deixa cociñar como Dios manda. Por que? Uh-huh. Porque non tes tempo. Porque claro, fai falta máis tempo, exactamente, dedicación e tempo. Escoita, os nosos ointes e as persoas que nos están a escoitar teñen que meterse en recetasderechupete.com, non? Exactamente. Tedes aí un poquinho de todo, hasta... Hai algún receitario, non sí. sei como se di en galego, bueno, un libriño que se pode descargar gratis, ajá. En PDF de receitas galegas. Muy bien. Creo que son as que máis me gusta a min, uh-huh. Están seleccionadas pois con cariño, está un pouco máis representativo da miña cociña. O libriño de recetas de postres e de recetas tamén, non? Sí. Tamén hai un poquinho de todo. Ahora, por exemplo, tamén tes un recetario que acabo de facer de Navidad, uh-huh. A Nadal, para ter algunhas ideas, porque a xente sí. Se está buscando que facer. Claro. Están as vieiras, entre as vieiras a galega, están entre as de receitas máis visitadas ahora mesmo. Estamos uh-huh. A principios de setembro, Ajá. Bueno, e en YouTube tamén, non? Sí. En YouTube tedes que ir ao usuario Recetas de Rechupete, pero buscas YouTube pos Recetas de Rechupete e encontras todos os vídeos xa o canal. E uh-huh. Podes acceder tamén directamente dende o blog, desde recetasrechupete.com, sí, que es unha pestaña que leva directamente ao canal de YouTube. De YouTube, sí. Uh-huh. Porque dices que claro, a tua nai foi quen te meteu en todo este berenxenal, non? Foi xa a miña avoa. Ou a tua avoa, non? Lucrecia ten máis culpa que a miña nai. Pero bueno, que nada, tamén sirve como unha especie de dedicatoria porque morreu fai 3 a 4 anos. Uh-huh. Bueno, pues ela ten moitas receitas ou a miña tía Amelia, bueno, uh-huh. Hai moita xente da familia que está pois falo dela no blog porque é verdade que son as súas receitas, é como sí. Eu aprendí a facelas, máis ou menos pode haber alguna variación, alguna cousa sí. Extraña, pero en base é a súa receita e a súa autoría é súa. Porque ademais se nos fixamos e todo eso con nosas nais vaya, relembramos esa aquella cando facían pois cando chegaba o Nadal ou un día señalado, que facía unha comida e ademais era sinxelo. Sí. Sí. A que máis recordo, mira, un recordo que fai xa moito tempo, debía de ter, non sei, se 6, 7 anos, eu acordome de ir, antes non sei, bueno, xa o viviches ou non, pero o pan facíase nos fornos de... Sí, de comunitarios. Bueno, que sí. De comunitarios que había nos pueblos, nos facíase unha fornada, pois unha cada 10 días, sí, máis ou menos, cada 8 ou cada 10 días. Sí. Entón, facíase unha especie de turno, se tiznaba, bueno, para aqueles que ahora collen o forno, dan o botón, esa non tens ningún problema, pero daquela, se eu recordo, venía xusto a miña boa, primeira hora da mañá, que o día anterior facíase bueno, íbase pasando a masa madre, que ahora está tan de moda para os modernos, a xente que fai pan en casa, os panados chamanse, está moi de moda, pero eso se facía, se pasaba a masa madre, e logo facíase pois coa fariña que había por aquellas, porque había veces que tiñas que facer o pan con mezcla, porque non había con trigo, tiñas que meterlle algo de centeno, tenías que meterse... Sí, facelo con mezcla, vaya. Sí, facelo con mezcla. Íbamos pola mañá a tiznar todo o blo para que tiña que se volver branco, claro, para que estuviera a tope de temperatura, que estuviera perfecto, e logo facía esa fornada, pois, como duraba casi todo o día, ibas, pois, o que sea, ás 9 da mañá, e facías o pan, logo iba a veciña do outro lado, da aldea que estaba ali, e facía sus... Eu sempre iba todo contento porque a miña boa Lucrecia facíame como unos boliños de pan alargados, que logo tamén, non sei, cando iba ao colexio tamén se podían comprar. Sí. Un paliño tipo destos italianos, pero de verdad, grosso. Sí. Era os cachos de masa que sobraba, facíase como se fora plastilina, e horneábase. E con un sabor potente a pan, e ben horneado, quentiño, que casi queimaba pois a lingua, que sabía pan a pan. Eso recuerdo ir camiñando pola zona dos Castiñeiros, que para o forno, que ahora desapareceu, ahora unha pista creo que aí é para aparcar os coches, pero xa non existe. Eso todo perdeuse, casi non hai a nivel... Claro. Lo menos na miña zona xa non quedan fornos. En algunha aldea, pero bueno, os pobos entre ellas. Sí, eu, por exemplo, na miña casa, pois hai o forno da casa. Eu aquí, en algunha xente, por exemplo, da parte da miña moza, que son de Aranda, que teñen os fornos para facer os asados. Pero non o mesmo, non sirve para facer o pan, claro, as empanadas como facíase. Porque estos eran de pedra, non eran de arcilla, eran de outra cosa. Sí. Estos ahora son refractarios, podes comprarlos en cualquier lado. Sí. Yo creo que por 200 euros tes un sin ningún problema. E a xente en moitos sitios teñen o alao da barbacoa. Sitio, justo. Pero bueno, algo parecido. Sí. Eso recuerdo. E logo, o segundo máis importante, porque nosotros facíamos a matanza, que tamén ahora está perdido, porque perdido por o tema da triquinosis e todo eso. Se collía cando se mataba o cerdo, que saía o segundo, no o primeiro, segundo borbotón de sangue, collase un caciño, pues se facían as filloas de sangre. Eu non sei, pero facíamos 100 o 150 filloas de sangre, porque a matanza era unha festa, e ali, pois, chegaban a, non sei, algunhas veces, pois, a 40, 50 persoas. Papabas o... Joas, como se fora, a más despois de comer un cocido, un sabe Dios. Pero bueno, eran 5 ou 6, un poquinho de mel. Sí, A ver, non sei se me escoita. Non acostumbraban a facer cousas que se facían no pobo, na miña aldea, por exemplo, facíase algún chiste ou puñenlle fíos no medio para que a xente non sorpresas desas, sorpresas, ¿no? Para aqueles que viñan ali de gorros, non? Sí, máis que eso, eu creo que máis a sorpresa, non, esa que dis, non se facía. Non. Pero sí que cando rapaces xa podían ir a matanza, en vez de quedar na casa, daba igual que pises un frío de carallo, que alí te tocaba ir a unha matanza. É o que non se ti non has ido, se non has vivido unha matanza, o é dura, claro, o cheiro que sae de alí non aguanta cualquiera, claro. Eu polo menos un deles que non aguanta. Ganas de vomitar, claro. Os recordos a pois cando empezas a sair pola noite, tal, que chegas justamente fais o domingo mañá ou o sábado e ti has saído ben. Bueno, a resaca con unha matanza, eso é criminal, Eso é o peor do mundo. Eu non aguanto eso, eu hasta... Eu sei que miña avoa, cando facía fillogas, claro, un montón, unha chea delas, ¿no? De 150 e unos, ou moitas máis, pero como vamos a matanza de fulano, vamos a matanza de mengano, a xente viña, algúns viñan solamente por probar o aquel ou fígado cocido ou as fillogas, non? Entonces eu acórdome da miña tía Blandina, que collía e dicía para estes estes lambos que veñen, poñémoslle fior no medio, porque si, pues collía un correte de fío cando se estaba facendo, metía allí para poder. Entonces claro, outro a xente que viña, os gorros así entre comillas, pois pues que comían as fillogas. Carajo, este ten un pelo, ningún. Pois, onde viña? Home, aos que viña a matanza viñan a currar, que hasta os menos podían e dabanche un trozo de pedra para rascar ali na pel, cando queimabas co soplete. Quizás na vendimia, que sí que o mellor xúntase incluso máis sen, porque sabes que as vendimias nos pueblos, sobre todo na Ribeira Sacra, son colaborativas. Tivas unha vendima, pero logo tes quiro outras 20, porque como venche a sudar a ti, tamén tes quiro, ¿no? Sí. Aí non se fai, por lo menos na miña casa, non se fai cocido o día da vendimia. Fai callos a gallega, con garbanzos. E ali, se non habías currado, non te tocaba... Non te tocaba, claro que sí. Claro, non te tocaba plato, Sí. E xa que falas, de viñas e de viño, seguro que unha das cousas importantes dentro da gastronomía, dentro da alimentación gastronómica, é precisamente a elección dun viño para un prato determinado, non? Sí, aínda que eu... Mira, eu, cando viñe a Madrid, que viñe no ano 2002, xa veñen para aquí fai uns cantos anos, eu traía, porque o meu pai ten bodega pequeniña para, como digo eu, para consumo propio, da que se fai casi 100, 700 litros de viño, pero son mencía. Eu traía para aquí o viño e a mencía non lle gustaba a nadie. Claro. Todo o mundo bebía Rioja. Rioja ou Ribera del Duero. E agora, a Ribera Sacra está de moda, e agora todo o mundo lle gusta o mencía. Home, eu... Cando saes en Ourense de Viños, pola zona de Viños, saes ou ven a tomarte unha cerveza, ou saes a tomarte un godello, un ribeiro ou un mencía. Son as tres variedades. Claro. E tamén o paladar, eu non sei como che di, gústame ou non o viño. Non son de... son un gran experto, pero sí que a xente que sabe, que ten bastante coñecemento de todo isto, pois maridar unha receta con un viño de acordo que sea perfecto para ese tipo de comida, pois vai ben. Claro. Pois, e cando levas un viño a unha casa que estás invitado, moitas veces non sabes nin o que vai a enseñar. Claro. E levas un blanco, eu tomei algún, non sei, por exemplo, ponche, que tomarías con un cochinillo? Pois, un cochinillo asado. Eu pois tomaría un viño tinto. Un viño tinto, pero, pois se tomas un godello. Eu tomei algún blanco, un godello. Blanco con algo de crianza, incluso algún abacaxo con crambazán ou algo así. E vaille, pero de fábula, cojonudo, ¿eh? Claro. Porque estás tomando grasa. Claro. Moita grasa, eso fresca. Claro. E pensas, non, carne ten que ir con no. Ten que ir con blancos. Eso mentira, bueno, todo depende un pouco de dos gustos de plato, cosas así. Bueno, a mí o viño é, gústame ou non. Sí, exactamente. E hai viños que son moi bons, e o mellor costan 30 euros, e a mí non me chistan moi. Exactamente. O que ocurre que, a ver, antes non tiña ese predicamento os viños nosos de Galicia, sí. Non? Concretamente o Ribeiro, e a Ribeira Sacra, nada máis, porque, bueno, a Mencía ou o Ribeiro sí. mesmo, pero que últimamente están traballando moitísimo nese aspecto, e o viño da Ribeira Sacra tamén sirve para crianza, para de guarda, e entonces estánse a facer cousas agora moi interesantes. Estánse facendo cousas interesantes, eu teño probado viño Godello con mezcla de Albariño, cunha certa crianza, con certo repouso que bueno, en barrica e despois en botella, son en viños fabulosos. O que pasa é que di tú que non se fai a producción que se facía ou que se fai en en Ribera del Duero ou en Rioja, pero que con todo con eso están sendo competitivos e facendo cousas extraordinarias, non? Sí, bueno, a evolución, mira, na miña bodega, de facerse tamén cando facían o viño, cando era pequeno, facíase nas cubas, que as cubas esas tiñan máis anos que eu. Sí, claro. Esas estaban, non eran aptas para facer. Claro. Decíase que había que lle botar o viño un hueso de jamón, cousas raras, non? Sí. Bueno, ahora meu pai faino en cubas de acero inoxidable. Claro que sí. Faise a trasfega, bueno, para a xente que non sepa o que é a trasfega, clarear o viño, quitándolle os pozos, claro que sí. Dándolle un color como é o que cando compras, ¿no? En vez claro de un sí. rosado, faise ao mellor hasta 5 trasfegas. Antes non se facía eso. Claro que sí. Claro, tamén é a evolución de coñecer. A evolución, o viño mellora sustancialmente. As uvas son as mesmas. Eu leo bastante tamén sobre o tema de viño, pero non un pouco para saber e coñecer, ¿no? É un blog que se chama Mileurismo Gourmet, un amigo Mariano, tamén é galego, é de dos que eu coñezo, quizás é o que máis sabe de viño, ¿no? É un blog sen pretensiones, sí que é un hobby, o tío este sabe un montón. Como dis que, vamos a dicir outra vez aos nosos ointes, como dis que se chama o... Mileurismo Gourmet. Mileurismo Gourmet. Mileurismo Gourmet. Sí, lo búscalo en Google, xa sale, sí. Bueno, sale. Acaba de facer ahora, todos os anos, fai unha elaboración dos 10 mellores viños que para él, pues, él aprecia que son os mellores. Creo que de los 10 mellores solo hai un que ten denominación de origen. Ajá. Que todo isto está cambiando. O Riojitis, Riberitis, y que casi unha enfermedad, que non digo que... Es decir, hai unos Riojas y unos Riberas que son pero agora mesmo hai moitas bodegas, eu coñezo algunhas da Ribeira Sacra, o amigo Bruno, sí. por exemplo, que non está dentro da denominación, está empregando variedades de viño distintas para facer o mellor viño que el cree, non? Claro, luego sí. probas aí un Mencía con algo de tempranillo e con flipas. Sí. Fai fiesta, ten algo, incluso algún reserva xa, claro. Porque bueno, eso dache para facer un programa, ¿eh? Claro que sí. Tamara Bruno, que che conte un pouco como está todo este tema, o tema do viño, ¿eh? Pues... impresionante como a xente ahora mismo, por exemplo, no en Monterrey, sí. pois está evolucionando o viño. Ainda sí. non saben caer a uva perfecta por o tema da mineralización sí. que ten os terreos e tal. Está evolucionando, que ainda non saben justamente cal é a mellor uva para facer o mellor viño. Eso todo pouco a pouco vaise facendo os viños que eles creen, facendo un bo seguimento, da xente que sabe, además, que papá todo viño, o proceso, eles saben se está o viño mellor que o ano pasado. Así, non? Van practicando para saber por lo tema da altura e tal, para coller pois as mellores añadas e facer o mellor viño cada ano un poquinho mellor. E logo están os viños biodinámicos. Os viños biodinámicos, sabedes un poquinho... Bueno, sí, que sí. son, por exemplo, o Ribeiro da Pitacega. Sí. É unha marca onde aí zona de Cataluña son bastante comuns estes tipos de viño, porque esforzanse casi todos para a zona de Francia. Son viños non ecolóxicos, sino que non teñen ningún tipo de tratamiento de sulfato. De aditamentos, sí, aditamentos. Sí, que nutres a pita cega, porque as pitas están en medio das viñas. Sí. Siguen sé os ciclos da luna, por exemplo, para poder vendimiar, unha serie de cousas que fai o viño, é verdade que cando probas, sabe distinto. É unha cousa, todo isto vas pouco a pouco coñecendo, e vas probando, e dices, pues este está moi bo, este está medio, este pues está tal. Haberá que facer entonces unha chamada a ese teu amigo Bruno ou Mariano, non? Que tamén Mariano tamén. Mariano tamén, o de Mariano sí. Non teño móvil, de Bruno sí que vale. Pois intentaremos facer unha chamada tanto para ti como para él e así facemos unha conversa a tres, non? Bueno, non teño nin idea de do que sabe Bruno, é un bueno, pero aprendemos, nós todos aprendemos con unha conversa, seguro que aprendemos todos. Pois mira, que transmite unha pasión cando claro. Cando fala de todo isto que é a súa vida ahora, sí, ademais sí. Gusta tamén moita gastronomía. Sí, sí. Ela dende facer todos os terreos, as calzadas, vendimiar, el fai todo. Moi ben. Entón é unha pasada. Bruno, o apelido Lobelle, creo. Bueno, Lobelle. Pues mira, podemos tomamos xa palabra e intentaremolo. Vamos facer o seguinte. Nos deixa micro pechado el técnico que lle deixo un número de teléfono de Bruno. De Bruno, se o ten. E despois xa nosotros nos poñemos en contacto con para poder continuar coa conversa, non? Xa sabes que o tempo na radio sí, é nos bastante conta. Entonces, agradecemosche moitísimo que perderas estes minutos connosco, volver a felicitarte, Alfonso, bueno, de outro xeito, noutro momento volveremos a chamarte para poder continuar contando esa evolución. Continuar a evolución que da gastronomía que ti tanto afición lle das, lle pos. Claro que sí, además é un placer falar con vosotros. Mira, ahora xa me sae máis fluido, galego. Moitas estamos unha hora... Moi ben. Bueno, pois pues seguiremos chamándote para practicarlo con Tom. Moi ben, moi ben. Unha aperta moi grande. Pois pues, amigo... Agora recolleche entonces os datos o noso colega técnico Damián. Moitas graciñas outra vez, Alfonso. Unha aperta. Pois ora continuamos, pero con música de Río Bo, Malladora. Muy bien.